Det klarer op fra nordvest i løbet af i dag med mulighed for lidt sol mellem 5 og 10 grader og jævnt til hård vind omkring vest. I aften og i nat bliver det tørt og til dels klart vejr. Nu sender vi tredje planet fra solen i dag om oprydningen efter ulykken på det japanske atomkraftværk i Fukushima. Velkommen til tredje planet fra solen. I Japan slikker man stadig sårene efter atomulykken på kraftværket Fukushima Daiichi for godt et år siden. Hvordan det går med oprydningsarbejdet, skal vi høre mere om lidt. Og vi bliver ved det radioaktive. Om cirka 20 minutter skal vi høre, hvad der skal ske med det atomaffald, der fortsat findes i Danmark, nærmere bestemt på Forskningscenter Risø. Til sidst i programmet skal vi aflive endnu en hjernemyte. Hvad den går ud på, kan du høre om cirka 45 minutter. Mit navn er Christoffer Lautrup. På søndag er det et år siden, at atomkraftværket Fukushima Daiichi kom på alles læber. Japan blev ramt af det kraftigste jordskælv, der nogensinde er registreret i landet, og især de efterfølgende tsunamibølger spredte død og ødelæggelse. På Fukushima-værket førte naturkatastrofen til intet mindre end den værste atomulykke siden Tjernobyl. Hvordan ser det så ud i dag, og hvordan rydder man i det hele taget op efter sådan en katastrofe? Jeg har snakket med Erik Nonbøl, der er seniorforsker på Center for Nukleare Teknologier på DTU, om status i Japan. Kan du prøve at fortælle, hvad der skete på Fukushima Daiichi atomkraftværket, da bølgerne ramte? Ja, jeg vil lige gå tilbage og starte med, da jordskælvet fandt sted cirka en time før bølgen kom. De 6 reaktorer, som udgør Fukushima-anlægget, af dem var det kun de 5 af dem, der var i drift på det tidspunkt. Disse 5 reaktorer de lukkede ned, som vi skulle, på grund af rystelserne fra jordskælvet. Og deres nedkølesystemer de startede op. Problemerne opstod så først, da tsunamibølgen ankom cirka en time efter, i det den slog stort set samtlige elektriske installationer i anlægget ud. Og det betød også, at de nøddiesler, som skulle have leveret strøm, de blev slået ud. Det var nemlig sådan, at selve jordskælvet det havde ødelagt en hel del af de kabelforbindelser, der var til anlægget, så man var faktisk heller ikke i stand til at få strøm udefra på det tidspunkt. Derfor var det afgørende, at nødgeneratorerne var i stand til at starte op. Men det gjorde de altså desværre ikke. Så derfor kom anlægget ud i alvorlige problemer, især alvorlige køleproblemer. Og hvorfor er det et problem, at kølingen ikke fungerer? Fordi selvom at reaktoren er lukket ned, så er der fortsat en meget kraftig varmeudvikling. Og det bliver ved i flere dage og uger af den varmeudvikling. Så derfor er man tvunget til at skulle køle reaktoren, også efter at de egentlig er lukket ned. Og det var så der, at der kom problemer med anlægget. Men der skete også nogle eksplosioner, som vel også havde noget at gøre med den her kraftige varmeudvikling. Ja, i og med, at brændslet begyndte at smelte, altså at brændslet nåede en temperatur omkring 1200 grader, der begynder der at ske en reaktion, at brændslet består af nogle uranstave, og de uranstave de er indkapslet i zirkoniumrør. Og den zirkonium den begynder at ilte meget kraftigt med omkring 1200 grader, så der sker sådan en metal-vandreaktion, som producerer enorme mængder brint. Og den brint, den giver anledning til kraftige trykstigninger inde i selve reaktortanken. Så det var så derfor, at vi så har fået nogle eksplosioner, knaldgaseksplosioner, altså af brint og ilt. Og det er så det, man har set på nogle af billederne derfra, altså at det giver anledning til et kraftigt hul i reaktorbygningen. Men det var altså et kæmpe problem, at al strøm blev afbrudt. Ja. Man havde simpelthen ikke strøm. Man gjorde så det, at man forsøgte at etablere mobile generatorer, og man fik dem også koblet til, men det tog sådan cirka et døgn, inden man var klar med mobile generatorer, som man kunne koble til. Og så var problemet også, at de steder, hvor man skulle slutte strømmen til, altså nogle switchboard og sådan nogle ting, de var også oversvømmet med vand. Så det var ikke bare lige at komme til at sætte kablet på. Man måtte altså lave noget midlertidigt noget med alternative kabelforbindelser. Det gjorde også, at det tog længere tid. Jeg ved også, at nogle af medarbejderne fik fat i bilbatterier fra de biler, som stod parkeret omkring kraftværket, og fik etableret noget nødstrøm på den måde. Infrastrukturen var jo også ødelagt, altså vejen i området var jo ødelagt, så det skulle faktisk flyves ind med helikopter, for at man kunne komme til. Det ender med, at man sender nogle mennesker ind i de ødelagte områder, hvor de så prøver at gøre, hvad de kan. Hvad er det, de helt konkret gør? De prøver på at åbne nogle af de ventiler, som også viser sig at være lukket til nogle af nødkølesystemerne. Og de prøvede også på at ventilere inden for selve, åbne nogle ventiler, således at de kunne ventilere selve reactor containment, så man ikke risikerede en eksplosion af den. Og det lykkedes også for dem at få åbnet nogle af ventilerne, således de fik det, altså en trykaflæsning. Det førte så også til, at der slap radioaktive stoffer ud i atmosfæren på de tidspunkter, men det var varslet, så altså folk i området var på de tidspunkter blevet evakueret, og nogen havde fået besked om, at de skulle holde sig indendør. Okay. Lad os lige få summeret op. I løbet af det første døgn, de første par døgn, hvad er det her, der konkret sker med Fukushima Daiichi atomkraftværket? Ja, vi har jo de her eksplosioner. Det var faktisk således, at der var faktisk 3 eller 4 eksplosioner. Man er ikke helt klar over, om der var samtidig eksplosioner, men i hvert fald 3 forekom der. Og ved alle disse 3, der kom der altså radioaktive stoffer ud i atmosfæren. Hvad er statusen nu, på kraftværket? Her at omkring juletid, der havde man etableret det, der hedder cold shutdown tilstand, altså en kold nedlukket tilstand for alle de 3 reaktorer. Det vil sige, at man inde i reaktoren opretholder man en temperatur på under 100 grader. Normalt er temperaturen inde i sådan en reaktor 280-70 grader. Men man har en temperatur, som er under 100 grader, og man har atmosfæretryk. Og man har meget, meget lidt udslip til omgivelsen af radioaktive stoffer. Så lidt, så det ikke betyder særlig meget mere. Den tilstand opnåede man altså her omkring juletid. Og det er så den, man nu forsøger at udbedre, eller at holde ved lige. Hvad med de mennesker, som har beskæftiget sig med den her oprydning og den her damage control? Altså, hvad er de blevet udsat for? Ja, det er meget. Altså, det er jo ikke særlig store doser stråling, de er blevet udsat for. Der er 2 mennesker, der er omkommet. Men det var faktisk 2 mennesker, som var nede i en af turbinebygningerne, da oversvømmelserne kom. Så de er formodentlig druknet. Det er jo ikke meget i sammenligning med de omkring 20.000 mennesker, der er dræbt ved selve jordskælvet. Så er der nogen, der har fået, doser. Nogle af de personer, der har været inde og rydde op, og især dem, der har været inde i reaktorerne og prøvet at åbne ventiler. Men det er stadigvæk dødelige doser, nogle af dem har fået. Der er ikke nogen, der er døde som følge af stråling. Jeg ved også, at de blev sendt ind i meget kort tid af gangen. Der var hele tiden udskiftning. Man var inde i kvarter af gangen eller noget af den stil. Så man holdt meget, meget tjek på, hvor meget stråling de fik, hvor store doser de fik, de personale, der var inde. Så deres meget heroiske indsats, den har heldigvis ikke sådan kastet en sygdom eller en dødsdom med sig? Det har den ikke. Heldigvis har det ikke været nogen. Der har ikke været nogen, der er døde på grund af stråling. Okay. Hvis vi kigger, nu, det var ligesom, kan man sige, skaderne på selve Fukushima Daiichi-værket og kampen med at få det med at få styr på den side af sagen. Men hvad med det omkringliggende miljø? Hvilke konsekvenser har den her ulykke haft på de omkringliggende byer og på hele sådan området? Ja, det har selvfølgelig haft konsekvenser for nærområdet, og især inden for de 20 kilometer. Der er sådan nogle områder mod nordvest, nogle hotspots, hvor der er, hvor vinden har båret hen under selve uheldet, hvor der er deponeret mere aktivitet på jorden end andre steder, hvor det ikke er forsvarligt at blive ved med at bo. Så der forbereder man, at folk også skal flytte væk. Noget, man jo stadigvæk kan gøre, det er, at man kan oprense området. Og det vil man sandsynligvis gøre mange, mange steder Man kan fjerne det øverste jordlag. Det er i hovedsageligt der, at den deponerede aktivitet befinder sig. Så på den måde vil det altså være muligt, at folk efterhånden kan begynde at flytte tilbage til området. For vi skal jo regne med, at de mængder aktivitet, eller de mængder radioaktive stoffer, der kom ud fra anlægget, det vurderer man til kun at være cirka mellem 10-15% af de mængder, der kom ud ved Tjernobyl-uheldet. Så det er altså væsentligt mindre mængder stof, der er kommet ud. Og meget af det kom ud over havet. Der har kun lige været en enkelt, på et enkelt tidspunkt, hvor vinden har gået mod nordvest, hvor der altså er en fane, hvor der har været lidt mere nedfald end andre steder. Det er virkelig ikke så voldsomt, som man måske kunne tro. Nej, det kan man godt sige. Altså, og især har havet jo altså taget meget af det, hvor det på den måde er blevet fortyndet kraftigt. Så man skal måske i virkeligheden glæde sig en lille smule over, at havet tog så meget fra, som det har gjort? Ja, det må man nok sige. Der sker en kraftig fortynding i havet. Du siger, at den radioaktive forurening ikke har været så slemt, som den kunne have været, kan man sige. Men der er trods alt stadigvæk et rigtig stort område, som er berørt. Altså, hvor alvorligt skal man tage den her øgede mængde radioaktivitet som almindelige japaner? Altså det, der er, det er, at der kan være nogle områder, hvor de radioaktive stoffer er deponeret, altså har lagt sig på jorden. Men der i selve luften, der er indholdet af radioaktive stoffer, det er meget, meget lidt i dag. Det er stort set som baggrundsstråling. Så det er jorden, der er giftig, kan man sige? Det er jorden, der er nogen, men altså ikke i 200 km afstand, men altså inden for nærområdet. Hvor stort et område skal kun, renses? Det er kun de her cirka 20 km fra den eneste zone, og så de der områder mod nordvest, hvor der har været kraftig nedfald, fordi vinden har været der, og der har måske været regnvejr, som slår ned på jorden. Det er de områder, det drejer sig om. Hvad gør man helt konkret for at rydde op efter... Altså for ligesom at rense jorden, kan man sige, og for at komme af med den her stråling, som har sat sig fast i jorden, for eksempel. Man renser altså jorden så godt det nu er muligt med køretøj, og man kan også pløje jorden, man kan vende jorden med nogle specielle plove, de steder, hvor der er ager jord. Men hos alle så renser man tage og spule tagene ned og renser jordoverfladen, og så det jord, man så kører væk, som jo er... radioaktivt. Det samler man så i nogle lager, hvor man selvfølgelig hindrer, at folk de kommer tæt på det, men altså det er japanernes planer, altså de i hvert amt eller i hvert område, der laver de nogle store lager, hvor de vil opbevare de her ret store mængder af overflade jord, som der er tale om. Så man graver sådan et lille, det øverste lag af jorden væk simpelthen? Ja, 5-10 cm jord af væk. Og så renser man bygninger og tage og så videre med vand, eller? Ja, det kan man gøre. Man skal selvfølgelig opsamle det vand igen. Og hvor lang tid kommer der til at gå, før de her områder kan bruges til noget som helst igen? Ja, et par år, vil jeg tro. Okay, det lyder næsten som om, at det ikke er så slemt med den her stråling. Hvordan skal man forstå det? Nej, men det er som sagt heller ikke... det er ikke så alvorligt som ved Tjernobyl, fordi at der kom altså ikke så store mængder radioaktive stoffer ud i det her område, eller ved det her uheld. Man hører om japanske, især japanske forældre, unge forældre, som lige har fået børn, og som er meget nervøse og ængstlige ved at lade deres børn færdes udenfor i de byer, som ligger i umiddelbar nærhed af Fukushima. Og problemet for de her mennesker er, at de ikke rigtig kan komme væk fra de områder, fordi de ikke kan sælge deres huse, som jo er blevet udsat for en eller anden grad af radioaktivitet. Altså har de her mennesker ikke grund til at frygte den her forøgede stråling? Altså selvfølgelig børn, der leger ude i området, hvor ikke at området bliver renset op, det er selvfølgelig meget uheldigt. Men jeg mener altså også, at den japanske regering, de har afsat forskellige penge til at flytte de her folk, som det drejer sig om, for at undgå, at radioaktiviteten breder sig til børnene. Kan du sige noget om, hvor meget stråling man skal udsættes for, før det sådan for alvor bliver farligt? Ja, jeg kan prøve at referere til en undersøgelse, der er foretaget i Japan, i nærheden af Fukushima-værket altså, der har man undersøgt 10.000 mennesker, hvilke doser de har fået i området. Og det er 10.000 mennesker, som bor i nærområdet af Fukushima-værket. Okay. Og der af de 10.000 mennesker, der var der 6.000, de havde fået en dosis, som var mindre end 1 millisievert. Og 1 millisievert, det svarer cirka til den baggrundsstråling, man har på Bornholm. 4.000 mennesker havde fået mellem 1 og 10 millisievert. 70 mennesker havde fået mellem 10 og 20, og 2 havde fået mellem 20 og 25 millisievert. Men stadigvæk, de to mennesker, der har fået højst de her 20-25 millisievert, der skal man op på mindst 10 gange så meget, før man begynder at snakke om strålesyge. Så det er altså minimale stråledoser, der har været til befolkningen i nærområdet også, efter Fukushima-uheld. Så der skulle ikke være de helt store sundhedsrisici ved at være uden for 20 km zonen. Så japanerne skal finde ro i, at man er i gang med et omfattende oprydningsarbejde, og i takt med, at det bliver gjort, så bliver det meste, eller en stor del af de områder, som har været berørt af det her, de bliver beboelige igen. Ja, det vil jeg mene, ja. Hvis vi vender tilbage til selve værket, hvad er situationen så nu? Altså, hvad skal der ske fremadrettet med Fukushima Daiichi atomkraftværket? Ja, man skal jo altså fortsætte køle de her tre reaktorer, det drejer sig om, og brændselsbassinerne. Og den køling forbedrer man hele tiden. Så skal man så gøre det i løbet af de næste par år. Der vil man fjerne brændslet fra, eller så vil man forberede at fjerne brændslet fra brændselsbassinerne. Det står der stadigvæk, og det skal stadigvæk køles. Så inden for en horisont på 10 år, der regner man med, der har man fjernet al den brændsel, der står i de her fire brændselsbassiner, som det nu drejer sig om. Og der er altså tale om meget radioaktiv brændsel? Ja, det er der. Man skal transportere det under vand. Derefter så vil man begynde at forberede og fjerne selve det smeltede brændsel i reaktorerne. Og det vil nok komme til at gå over de næste 20-30 år. Det vil tage lang tid at fjerne det. Og så, når der er gået omkring 40 år måske, så vil man være helt færdig med oprydningsarbejde. Så det er altså en lang proces. Hvad sker der så med de her brændsel, det smeltede og det, man transporterer i vand osv.? Hvor kommer det hen? Ja, altså, præcis hvad der skal ske med det, det ved vi ikke helt. Men i Japan, der har man det, der hedder oparbejdningsanlæg, hvor man tager brændslet og udskiller de ting, som stadigvæk kan bruges som nyt reaktorbrændsel, altså plutonium og andre ting. Og det vil man i hvert fald for brændsel fra brændselsbassinerne, det vil komme ind til sådan nogle oparbejdningsanlæg. Hvad man præcis vil gøre ved det smeltede brændsel, det kan jeg ikke sige noget om nu, om det også vil undergå samme proces, men ellers skal det i hvert fald opbevares under forsvarlige forhold. Men man vil altså gøre alt, hvad man kan for at adskille de ting i affald, som kan genbruges i reaktoren, for også at gøre affaldsmængden så lille som muligt. Noget vil skulle opbevares. I mange, mange år? Ja, 200-300 år. Kan man lære noget om, hvordan man fremover kan blive bedre rustet over for sådan en katastrofe? Jamen, det er helt sikkert, at man kan lære meget af det her. Og især kan man lære, at det er meget, meget afgørende, at man har en nødgenerator, altså nødstrøm til rådighed til sit anlæg i lang tid. Ikke kun en time efter et uheld, men altså i det her tilfælde i flere dage, der skal man være i stand til at have strømforsyningen i gang, og man skal også have store vandreservoirer, ferskvandsreservoirer, som man har kølevand til rådighed. Det er nogle af de vigtigste ting, man har lært af det her uheld. Selvfølgelig har atomkraftindustrien fået en risa i lakken efter det her, det er der ingen tvivl om. Altså noget af det, man jo ikke har undersøgt, når man har lavet sådan nogle scenarier, uheldsscenarier for reaktorer, det er jo, at man har haft svært at forestille sig, at 3-4 reaktorer kunne være ude for et uheld samtidig. Så der vil helt klart i fremtiden komme nogle retningslinjer for, hvor separerede reaktorer skal være. De må ikke ligge for tæt på hinanden osv. Men så har man jo også på den anden side set, at det har jo altså været mulighed at håndtere og være ude for så et alvorligt uheld, uden at det giver de helt store konsekvenser for omgivelserne og for befolkningen. Så der er både positive og negative ting ved det, men man skal selvfølgelig gøre alt, hvad man kan i fremtiden for at undgå, at sådan noget sker igen. Du lytter til Tredje Planet fra Solen, Radio 24/7's videnskabelige program. Folketinget har besluttet, at alt radioaktivt affald fra Forsøgscenter Risø skal placeres i et slutdepot et sted i Danmark inden for overskuelig tid. Formentlig allerede fra 2017. De indledende forstudier til egnet opbevaring, transport og den geografiske placering af selve slutdepotet blev afsluttet i maj sidste år, og resultaterne blev fremlagt for de politiske partier. Men hvad er det for noget radioaktivt affald, og er det det eneste, der skal gemmes væk? Hvor meget drejer det sig om, hvor meget fylder det, og hvor farligt er det? Hvad forstudierne har fundet frem til, og hvad det hele præcis går ud på, kan du høre mere om i de næste 25 minutter. Morten Remer har været en tur på Forsøgscenter Risø for at tale med projektleder Heidi Sjølin Thomsen fra Dansk Dekommissionering, der har været dybt involveret i forstudiet omkring selve designet af slutdepotet. Og han har også besøgt chefkonsulent Peter Gravesen fra de nationale geologiske undersøgelser fra Danmark og Grønland, der har stået i spidsen for at finde de geologisk bedst egnede steder til opbevaring af radioaktivt affald. Hvad er det for noget radioaktivt affald, der skal deponeres? Størstedelen af affaldet, det er det, vi kalder dekommissioneringsaffald. Det er affald, der kommer fra nedrivning af de nukleare anlæg her på Risø. Og det affald, det vil typisk være betonbrokker, rørdele og andre dele af de nukleare anlæg. Derudover så har vi noget driftsaffald, som dels kommer her fra håndtering af det radioaktive materiale her på Risø, men også kommer ud fra resten af Danmark faktisk. Og det affald, det kan være gamle kitler, det kan være kanyler fra hospitalsvæsenet, plastikhandsker og andre ting. Små kilder, der har været brugt i behandlingen af syge mennesker. Og som har været i kontakt med radioaktive stråler, ja, på den ene eller anden, ja, måde. Men det er jo ikke den eneste slags affald, det radioaktive. Vi har jo også kemisk affald. Hvad er det for noget? Vi har noget affald, som ud over det radioaktive stoffer også indeholder en mængde tungmetaller. Blandt andet bly. Og bly, det har vi brugt her på området også. Det bruger man til afskærmning, når man arbejder med radioaktive materialer. Og det bly, det kan jo have fået radioaktivt materiale på overfladen. Og den overflade, den skal deponeres. Det kan også være, at man bliver nødt til at tage den enkelte blysten og deponere den. Men nu er det sådan, at vi skal alligevel bruge noget afskærmning, når vi arbejder med det radioaktive materiale. Så tager vi selvfølgelig de blysten, vi har, som er forurenet, og bruger dem som afskærmning i depotet. Så vi får mindst muligt tungmetaller i depotet. Ja, vi skal tale om de her depoter om lidt, og beskrivelsen af, hvordan de egentlig ser ud. Det meste af det affald, I skal behandle, det er kortlivet. Hvad vil det sige? Det vil sige, at det indeholder radioaktive isotoper, som har en halveringstid på under 30 år. Man skelner ved 30 år. Stoffer, der har en halveringstid på under 30 år, de er kortlivet, og stoffer, der har en halveringstid på over 30 år, dem kalder vi langlivet. Og hvor langlivet er det? Jamen, det kan være fra lige over 30 år op til 100.000 år. Og har I meget af det? De langlivede isotoper, det udgør en meget, meget lille del af det, vi har. Største del af vores affald, det er kortlivet. Det affald, vi har i Danmark, det er lav- og mellemaktivt, kalder det. Vi har ikke noget højaktivt affald i Danmark. Det brugte brændsel, vi havde, det er sendt tilbage til USA efter en aftale, som var i stand allerede, da brændslet blev indkøbt. Vi snakkede sammen i telefon et par dage før, vi skulle lave det her interview, hvor jeg spurgte dig om, egentlig, hvordan ser sådan et slutdepot ud, og så sagde du, at det var meget sjovt, at de fleste har det her billede af en losseplads med nogle lidt gennemtærede tønder, hvor der står sådan et atomtegn udenpå, der flyver nogle måger ovenover. Men sådan er det jo heldigvis ikke. Kan du forklare, hvad det er egentlig, du har gået og arbejdet med her i de sidste par år? Fordi det er jo, hvordan det her radioaktive affald skal opbevares. Og det er jo egentlig et lager. Det er jo ikke et depot. Det er jo ikke sådan en affaldsplads. Nej, det er sådan, at depotet, det vil være en bygning, som er designet til at adskille affaldet fra mennesker og miljø. Og sådan et depot, det kan man sige, det består af en masse barrierer, som hver især er designet til at holde affaldet væk fra os. Den første barriere, det er affaldsbeholderne. Beholderne, vi kommer affaldet i. Og så det fyldmateriale, vi kommer i beholderne, efter at affaldet er kommet i. Og det er tyndere? Jamen det kan være tromler, eller vi har nogle stålbeholdere, eller vi har også nogle næsten standard ISO-container, bortset fra, at de er halv højde. Så det er den første barriere. Det er den affaldsbeholder, og så fyldmateriale, vi kommer i beholderen. Den næste barriere, man sætter op, det er selve depotbygningen. Og så er det også det fyldmateriale, man kommer i depotbygningen, efter at affaldsbeholderne er fyldt i depotet. Den sidste barriere, man stiller op, det er den geologi, som man vælger at lægge depotet i. Og det er jo sådan, at det vil jo være den barriere, der mængdemæssigt er langt den største. Og det er derfor, det er rigtig vigtigt, at man finder et sted, der er egnet til depotet, og hvor de radioaktive stoffer har sværest ved at transportere. Hvad er det for nogle overvejelser, I har gjort omkring det her? Nu snakker du om barriere, og I putter noget af det her materiale ind i en container, og så noget fyldstof. Der må være en masse overvejelser, hvad det skal være for noget fyldstof, og hvad de her container og tønder, hvad de er lavet af. Er det også en del af hele projektet med at lave det her slutdepot? Det er det i høj grad. Altså man kan sige, at sikkerhedsanalyserne, som det her det er en del af, det er jo ryggraden i hele studiet. De materialer, som vi kommer til at bruge som fyldmaterialer i depotet, både i beholderne og i depotet, det vil være materialer, der er valgt ud fra deres kemiske egenskaber. For hvorfor kan I ikke bare putte den i en container, lukke den, hænge lås på, og så hænge skilt og sige affald? Det kunne man i princippet også, men hvis man gjorde det du tænker på nu, det er et depot, der står måske på overfladen. Hvis man gjorde det, så skulle man have nogen, som med jævne mellemrum var inde og tjekke affaldsbeholderne for tæring, for eksempel. Og så ville man opdage, at med visse mellemrum, så skulle beholderne udskiftes, så det ville være relativt dyrt at gøre det og holde sådan en maskineri i gang. Der skulle også være folk, der gik og passede på affaldet, måske vagter og sådan nogle ting. Hvis du nu skulle lave en lille rejse for mig og lytterne, fra I tager det her radioaktive affald og propper det i en container, og til det er røget ned i depotet. Kunne du prøve at beskrive det? Det, der sker med affaldet, det er, at det kan jo for eksempel være dekommissioneringsaffald her fra Risø. Det tager vi og kommer i nogle beholder. Vi pakker det så tæt som muligt og sørger for, at det er registreret, så vi ved, hvad det er, der er i den enkelte beholder. Når beholderen så er fyldt op så godt, som vi nu kan gøre det, og pakke så tæt som vi kan, så hælder vi noget fyldmateriale i beholderen, som så gør, at den bliver så massiv som muligt. Og det gør man blandt andet, fordi hvis der kommer vand ind i beholderen, så er der jo mindre hulrum til at have vand i. Så vandet faktisk ikke kan løbe rundt inde i containeren? Det kan man sige. Jo mindre det, vi gerne vil... Sprede sig. Ja, det, vi gerne vil, det er at have mindst mulig hulrum i beholderne. Så er det på et tidspunkt, så har vi jo fået et sted til et depot og et depot. Så skal affaldet afsted til depotet, bliver transporteret formentlig på nogle lastbiler. Det kan også komme med skib. Når man er kommet beholderne i depotet, så vil man efterfylde med et eller andet fyldmateriale. Hvis det er et irreversibelt depot, kunne det typisk være beton, man støber om beholderne. Der er også andre muligheder, men det kunne være beton, man støber. Hvorfor er beton ligesom løsningen til det? Det er fordi, at beton skaber et kemisk miljø, der gør, at især de langlivede isotoper, de udfældes i vandige opløsninger. Det vil sige, så transporteres de ikke så let ud af depotet. Det må du forklare på dansk. Det vil sige, hvis du har vand, der trænger ind i depotet, Igennem beton. Der kan ske det efter flere hundrede år, betonen bliver våd, der kommer vand ind i depotet. Det vand, der er i depotet, i det vand, der kan man jo opløse forskellige stoffer, heriblandt de radioaktive stoffer. Hvis du har beton i depotet, så vil du have skabt et basisk miljø, basisk kemisk miljø. Og det gør, at især de langlivede isotoper har det vist sig, at de udfældes. Det vil sige, at de er ikke i vandet mere. Og hvis vandet så strømmer, så bliver de ikke i samme grad transporteret ud af depotet. Så nu bruger I beton. Så har I lagt låg på med beton. Hvad så? Ja, hvis det er et depot, som ligger på overfladen, så vil man typisk dække det til med jord. Alligevel, man vil lægge en membran over, og så vil man dække det membran til med jord. Hvad vil det sige? Ja, det kunne typisk være... For en membran, man kunne bruge, ville være noget ler. fordi ler det er ikke vandgennemtrængeligt i særlig stor grad, så det beskytter depotet mod vand. Så kunne man så lægge en anden membran ud over, man vil typisk lægge en anden form for plastikmateriale membran, som yderligere sikring, og så dække depotet med jord. Og så kan man plante græs på det, og så vil man se depotet i landskabet som en lille forhøjning. Og det er faktisk alt, man behøver at se. Det skal ikke græsklædt. Hvad så med køer og folk, der kommer gående og en dejlig bark, der vil vi gerne holde en picnic. Vil det ikke være et problem? Altså hvis det er sådan et depot på overfladen, så kunne det godt være, at det ville være hegnet ind, så man ikke lige ville gå på det. Men man ville sagtens kunne gå på det, og hvis du stod på depotet, ville du ikke kunne måle nogen stråling ud over den almindelige baggrundsstråling, som du altid modtager fra undergrunden. Som kommer ud fra rummet og fra undergrunden. Ja. Du kunne også vælge at lave et depot længere nede i jorden. Hvad er det? Hvor langt er det? Jamen det kunne være, vi opererer mellem 30 og 100 meter dybde, eller man kan sige, vi opererer på hele skalaen fra overfladen og ned til cirka 100 meter dybde. Der kan man sige, hvis du har sådan et dybt depot, så vil du slet ikke se noget på overfladen. Ikke nødvendigvis, medmindre du vælger at lægge nogle bygninger på overfladen ved siden af depotet. Du kunne i princippet dække det helt til, plante græs og buske, og så kunne man i princippet, hvis man ville, lave en park, og man ville sagtens kunne opholde sig der, uden at kunne måle nogen som helst stråling ud over den normale baggrundsstråling. Noget af det, jeg arbejder rigtig meget med omkring designet af de her slutdepoter, det er selve geologien, de skal befinde sig i. Hvorfor er det så vigtigt? Vi har taget 4 typiske danske geologier. I de geologier har vi lagt 3 forskellige typer depoter. Til en model. Og det kan være et depot på overfladen, det kan være et depot på overfladen, som er kombineret med et borehul, og det kan være et depot, et mellemdybt depot, som ligger fra overfladen og ned til 100 meter, et eller andet sted derimellem. Der har vi så modelleret, hvad der sker, når vand engang kommer til at trænge ind i det her depot. Man har så gjort det, man tager depotet, ved siden af depotet i modellen, har man lagt en brønd, for eksempel, hvor man pumper drikkevand. Man har lagt et vådområde, man har set på en å, man har set på en strand, og så har man prøvet at modellere, hvad der sker ude i den brønd, ude i det vådområde, som følge af, at man har placeret depotet i området. Så I har simuleret nogle situationer, ja, for at se, hvad er effekten af, at vi lægger depotet her, ja, med de her de forskellige affaldsprodukter. Ja. Og så set, hvad er... Hvad er effekten af depotet? Hvad er effekten af depotet på miljøet? Ja. Og så, ud over det, så har man taget en nabo til depotet, som lever i det her område, inden i den samme model. Altså en fiktiv person? En fiktiv person, som spiser fisk fra åen, som får størstedelen af sit fødeindtag fra området. Han drikker vand fra den lokale vandboring. Han spiser den kro, som har gået på den mark, som er blevet vandet med vand fra en lav vandboring, for eksempel. Og så har man set, hvilken radioaktiv dosis vil han få, som følge af det her depot. Og der har vi så nogle grænseværdier, som vi skal holde os under, før at et depot overhovedet kan blive sådan noget i et givent område. Og det er jo en del af den her risikoanalyse og sikkerhedsanalyse et sted. Det kan vi jo egentlig godt komme ind på nu. Hvad er det for nogle overvejelser, I har gjort omkring det? Dels opererer vi med et normalt scenarie, hvor vi ser på, hvad vil der ske uundgåeligt med depot, som man for eksempel har gravet ned i jorden. Altså med tiden, miljøet. Med tiden, ja. Det kan tæres, beholderne kan tæres, og selve depotet kan tæres. Så opererer vi med uheldsscenarier. Og sådan nogle uheldsscenarier, det kunne være for eksempel, man taber en beholder, fordi man nu skal arbejde ned i det her depot, mens man er ved at fylde det op. Og nogen kommer til skade? Nogen kan komme til skade ved det, fordi... Ja, så det er almindelig sikkerhed på arbejdspladsen, ja, kan man sige. Selvfølgelig. Ja, selvfølgelig. Så er der så også noget med, hvor vi placerer depotet. For eksempel er det blevet anbefalet, at vi ikke lægger depotet for enden af en start- og landingsbane i en større lufthavn. Fordi... Og det er selvfølgelig fordi, at det er her, der er størst risiko for, at fly falder ned. Og især hvis det er et overfladedepot, så er det er ikke så smart, at fly falder ned i sådan noget. Man har også overvejet en lille smule omkring meteoritnedslag. Det kunne også ske, at der er selvfølgelig større risiko for, at det sker på et overflade nær depot, at det kommer til skade, hvis en meteorit falder ned, ja, end hvis det er et depot dybt i jorden. Vi har så også overvejet muligheden af, at med tiden. Mennesker kan komme til at trænge ind i depotet. Det kan være, fordi de vil det. Det kan også godt være, fordi man er ved at lave en brøndboring i fremtiden. Og, man har glemt, og man kommer depotet, til, ja, det kunne godt være, at man ved et uheld kommer til at bore ind. Og alt den slags skal man tage højde for i de sikkerhedsanalyser, man laver, før man placerer et depot et givet sted. Så kometnedslag er ikke med i de her beregninger? Fordi... Større uheld, der kan, kan man måske sige, at det, der sker ved en meget stor komet, falder ned på jorden, så er man kan sige, det, der sker i forhold til depoter, måske det mindste problem. Nu sidder jeg med Peter Gravesen, og du er chefkonsulent herinde på GEUS, og har været ansvarlig for den forundersøgelse af den danske undergrund. Kan du fortælle mig lidt om, hvad opgaven sådan helt præcist gik ud på? Ja, GEUS fik til opgave at udføre en regional kortlægning, det vil sige en kortlægning, der dækkede hele landet, for til sidst at ende op med cirka 20 områder, som måske kunne være egnet til at indeholde et slutdepot. Og som sagt, det var en geologisk kortlægning, og derfor skulle vi jo finde geologiske data. Det er vigtigt at betone, at kortlægningen her var på eksisterende data, og det vil sige, at vi skulle ud i arkiver, databaser, i publikationer og rapporter, og se, om der var informationer der, vi kunne bruge til kortlægningen. Hvad skulle I så kigge efter i den her data? Ja, det der var lignet op i vores tidligere beskrivelse, det var, at vi skulle følge de internationale regler om at finde nogle lag, som kunne indkapsle affaldet. Sådan så, hvis der skete et eventuelt udslip for affaldet, så ville de naturlige geologiske lag kunne holde på sådan et udslip. Og jordbunden er jo forskellig. Hvad var egnet i forhold til det, I skulle kigge efter? Ja, det vi fandt hurtigt ud af, at vi ville se på fire forskellige typer, nemlig granit, altså klippe fra Bornholm. Så vi ville se på meget fedt ler, som man typisk finder i Jylland og på Sjælland. Og så ville vi se på det, der hedder moræneler og isøler, som er noget, der stammer fra istiderne. Og så endelig ville vi se enkelte steder på nogle kalklag, om de kunne være egnede. Hvordan har I gjort det? Ja, nu er det så heldig, at man helt tilbage fra 1926 fik oprettet et borearkiv, der gjorde, at alle landets brøndborer har indsendt boringer til GEUS. Og vi har i dag et borearkiv, som indeholder ca. 270.000 boringer. Og det er vores udgangspunkt for kortlægning, det er at kigge på de her boringer. Heldigvis har vi lavet kortlægninger i årens løb, som vi har kunne bruge, men vi har også de fleste af boringerne i en database, så man kan gå ind og udsøge forskellige informationer for de enkelte boringer. Så I har kunnet nærmest google jeres interne arkiv efter de egenskaber, I ledte efter? Det kunne I. Vores arkiv er koblet op på Google, så det kan man. Derudover har vi kigget på det, der hedder geofysiske undersøgelser. Det er sådan noget, hvor man indirekte måler forholdene nede i jordlagene, og der har man så kunnet sammenholde disse informationer med boringsoplysningerne. Nu har I valgt de her fire typer undergrund ud. Hvad er det, de skal kunne? Nu nævnte de, man skulle kunne deponere det her atomaffald. Hvad egenskaber skulle de have? Ja, de skal helst være sådan, at der næsten ikke løber noget vand igennem. Det er det vigtigste. Fordi? Fordi hvis der kommer et udslip fra depotet, hvis uheldet skulle være ude, så vil, hvis der er vand til stede, vil det kunne føre de radioaktive materiale ud i andre områder, for eksempel til grundvand eller til søer eller til havet. Så det handler simpelthen om, hvordan undergrunden er i forhold til vandet. Ja. Hvorfor er det så vigtigt, det her med, hvis det siver ud? Det er sådan, at vi er et land, som baserer vores drikkevandsforsyning på grundvand. Det er sådan, at cirka 98% af vores drikkevand, det kommer fra grundvand. Og derfor er det jo meget vigtigt her i landet, at vi ikke forurener grundvandet. Så derfor har vi valgt at se bort fra de områder, hvor vi får grundvand fra, og vi har set bort fra lag, hvor der er meget vand i, som for eksempel grus og sand. Hvorfor er der meget vand i det? Fordi deres sammensætning er egnet til, at vandet kan løbe i det, i modsat til ler, som jo er meget finkornet, og godt nok kan indeholde meget vand, ler, men vandet kan ikke løbe i leret. Så derfor er ler for eksempel velegnet til at tilbageholde stoffer, men hvis stoffer kommer ned i vandet i sand og grus, så kan det transporteres afsted med det her grundvand. Men der er også andre ting, I har kigget efter. Det er jo ikke kun nede i undergrunden, der er også noget med områderne i sig selv. Ja, vi har kigget på områderne også, og vi har jo faktisk, kan man sige, før vi rigtig gik i gang med at se på de geologiske lag, så har vi allerede taget nogle områder fra. Og de områder, som vi på forhånd har sagt, vi ikke ville beskæftige os med, det var de særlige drikkevandsområder, de hedder OSD-områder, fordi det er dem, der er centrale for forsyningen af vores vandforsyning. Altså til os danskere? Til os danskere, til befolkningen. Derudover har vi set bort fra det, som hedder Natura 2000-områder. Det er så nogen, som er udpeget med særlige dyr og planter, og følger et direktiv fra EU. Og der er ret skrappe regler for, hvad man må foretage sig inden for de områder, med hensyn til noget, som kunne være forurenende. Så derfor har vi på forhånd også set bort fra de områder. Og endelig har vi set bort fra de fire største byer, fordi at der er nogle i de her guidelines for, hvor man skal vælge områder, så står der, at man må ikke lægge sådan noget i områder, hvor der er chancer for, at en stor del af befolkningen kan blive udsat for eventuel stråling. Så derfor har vi set bort for de fire største byer også. Vi har også taget hensyn til de eventuelle klimaændringer. De seneste forudsigelser omkring havstigninger, de ligger på mellem en halv og en halv meter. Og det vil sige, at hvis man er i en kystzone, så kan man jo risikere, at området kan blive overskyllet af havet. Og på samme måde, så forudsigelserne også går på, at der kommer flere ekstremhændelser og flere storme. Og det vil sige, at under stormforhold, så vil jo havet kunne komme højere op end 1,5 meter. Så derfor har vi, når vi har kigget på områder i kystzonen, jo taget højde til, hvor højt eventuelle arealer har ligget over havet. Du fortalte lidt om metoden, hvordan I brugte data, der var indsamlet til at ligesom lave den her X-faktor for geologi, hvor man skulle finde dem, der var bedst egnet til sidst. Men det er jo ikke det eneste, jeg gjorde. Nej, vi gjorde jo det, som jeg nævnte før, nemlig fandt nogle områder, vi ikke ville se mere på. Da vi så havde ligesom skilt dem ud, så havde vi jo et areal tilbage, vi skulle se på. Der gik vi så ind i de områder og kiggede på, hvad det var informationer omkring de geologiske forhold og omkring grundvandet. Og det gjorde vi så baseret på boringer og viden om området i øvrigt og så videre. Som er lavet. Som er lavet, ja. Alt sammen som er lavet. Ja. Da vi var færdige med det, så var vi endt op med cirka 50 områder. Og der gik vi så mere detaljer med de 50 områder, og så endte vi til sidst op med de 22, som er beskrevet og anbefalet til at gå videre med. Og det har vi så beskrevet i en række rapporter. Hvordan lavede I den filtrering? Var det i forhold til de kriterier, I ville undgå, for eksempel? Ja. Der røg de områder, som ikke kunne leve op til de kriterier. Ja. Fordi vi nævnte før, at det skulle være sådan nogle finkornede aflejringer, der kunne holde på en forurening. Men andet kriterie var også, at de helst også skal have en stor udbredelse, altså en horizontal udbredelse, sådan så man er sikker på, at de her aflejringer, de ligger uden om depotet i et større område. Og der var så, kan man sige, en del, der faldt fra, og derfor så var der så 22 områder tilbage. Så I gik fra hele Danmark til 50 områder, og så ned til 22. Ja. Nu kom den hårde udskillelse. Nu skulle vi have, ja. Så skulle du være geologiens Thomas Blachmann og skære igennem her. Hvordan fik I så skåret det ned til de 6 områder, der er med i forstudiet? Jamen, så gik vi ind og kiggede på kriterierne endnu en gang. Og så, det var jo sådan, at da vi skulle gøre det, var det jo ikke besluttet, om depotet skulle ligge på jordoverfladen, eller det skulle ligge 30 meter nede, eller 100 meter nede. Og det er det jo egentlig stadig ikke. Og det er heller ikke besluttet, om depotet skal være lukket, eller det skal være åbent. De ting er ikke besluttet, så derfor sagde vi, okay, vi skal have så finkornet lag som muligt fra jordoverfladen, og helst ned til 100 meters dybde. Så området skulle leve op til lige meget hvilket depot man valgte, ja, i virkeligheden. Ja. Og så gik vi ind og sagde, jamen de der lag, der lå øverst, og det nævnte jeg ikke før, men fra alle de områder vi har, der ligger den lerartede morænelær, den ligger øverst. Hvis jeg lige skal anskueliggøre, hvad morænelær er, så er det de fleste de har ude i haven, fordi 40% af Danmarks jordoverflade består af morænelær. Så hvis man har ler på sin grund, man går ud og graver i den, så støder man hurtigt på en lerart, hvor der er sten i. Og man kan den næsten ikke komme videre. Hvis man har vand i kælderen, så er det ofte fordi, at du har morænelær på din grund. Så det var den jordart, der lå ud over den anden. Og så vurderede vi, hvad var bedst. Skulle det være et tykt lag eller et tyndt lag? Og det vurderede vi, at det skulle være så tyndt som muligt, så vi så hurtigt som muligt kom ned i de rigtige finkornede lag. Det var et kriterie. En anden kriterie var, at de her lag, de skulle ligge på plads. Det vil sige, de må ikke være forstyrret. Det er jo sådan, at de gletsjere, som kom ind over Danmark under istiderne, de forstyrrede de øverste lag. Og det ville vi helst ikke have, at de lag var forstyrret. Så derfor så satte vi på lag, som vi formodede var rimelig uforstyrret. Det var et andet kriterie. Er det på grund af ønsket tæthed? Eller? Ønsket om tæthed og stabilitet. Det var et andet kriterie. Så ville vi heller ikke have, at der i de dybere liggende lag var brudzoner. Fordi? Fordi at de kan jo bevæge sig. Man ved jo, der er nogle gange mindre jordskælv i det her land, og det er noget, der udløses på grund af, at der er bevægelser dybere ned. Så det var andet kriterium. Så ville vi helst have områden der uden for drikkevandsområder, hvis det kunne lade sig gøre. Det er så ikke så let, fordi næsten hele Danmark er dækket af drikkevandsområder. Og så ville vi ikke have områder, hvor der var gode, dybe grundvandsmagasiner. Så det var så et tredje kriterie. Da var vi færdige med at kigge på vores områder, så pegede vi på de 6 områder. Men I skal skære ned til yderligere 3. Hvordan gør I det? Ja, nu de her områder, de er udpeget på geologiske informationer og grundvandsinformationer. Og nu skal vi se på, hvad der kan være andre ting inden for områderne, som man skal tage hensyn til. Og det kan være forskellige former for fysisk planlægning, infrastruktur, andre arealreservationer, som der er lokalt inden for områderne. Altså, den lokale fodboldbane vil gerne udvide. Den slags, det er helt nede på jorden. Det skal vi se på, ja, nu. Jeg vil sige, det er så ikke os, der ser på det. Det er Naturstyrelsen, men vi er i samarbejde med dem. Når vi er færdige med det, og så skal vi jo pege på 3 områder, som vi skal foreslå i virkeligheden Folketinget, eller i hvert fald politikere skal tage stilling til, om det er så de 3, vi skal gå videre med. Når de er udpeget, de 3 områder, så skal der laves studier i marken, for at sikre, at man ved tilstrækkeligt om det. Og det data, I har haft før, passer med det, man har i dag. Lige præcis. Man skal lave boringer, man skal lave pumpninger, man skal lave geofysik. Når vi så har alle informationer lined op for de 3 områder, så skal der så til sidst udpeges 1 område, som skal være det endelige, og det er Folketinget, der gør det. Så det er altså i sidste ende op til politikerne. Men der har ikke uventet allerede været kraftige protester fra de foreløbigt 5 involverede kommuner, der har fået udpeget områder, der umiddelbart opfylder kriterierne for etablering af slutdepotet. Vil du vide mere om forstudierne, kan du finde det samlede materiale inde på Indenrigs- og Sundhedsministeriets hjemmeside. Det var Morten Remer, der havde besøgt projektleder Heidi Sjølund Thomsen fra Dansk Dekommissionering på Risø, og chefkonsulent Peter Gravesen fra de nationale geologiske undersøgelser for Danmark og Grønland på deres institut i Indre København. Du lytter til Radio 24/7's videnskabelige program, Tredje Planet fra Solen. Nu skal vi aflive endnu en hjernemyte. Det siges, at vi kun bruger 10-20% af vores hjerner, men kan det nu også passe? Det skal vi have undersøgt. De er derude alle vegne. Hjernemyterne. Nu er det nok, vi skal have aflivet dem. Tredje Planet fra Solen er taget på mission for at aflive hjernemyter. For at det skal gå humant for sig, har vi brug for en læge, og ham har vi her. Jeg hedder Troels Kjær. Ham kan vi bruge, fordi han er... overlæge ved neurofysiologisk klinik på Rigshospitalet, og så er jeg ekstern lektor ved Københavns Universitet. Nu har vi altså afliveren, eller bødlen, om man vil. Ikke mere snak. Lad os komme i gang med at aflive nogle myter. Hjernemyte nummer 3. Hjernemyte nummer 3. Det er en af mine yndlinge. Vi bruger kun sådan 10-20% af vores hjerner, og det lyder jo forjættende, fordi så tænker jeg, ej, så har jeg jo et stort uudnyttet potentiale, og hvis jeg bare kunne finde en eller anden måde at bruge det her potentiale på, så vil jeg blive endnu bedre til det, jeg gør. Ja, det er en udbredt myte, at vi kun bruger 10% af vores hjerne, og jeg tror ikke, den holder ret langt. Og grunden til, at jeg siger det, det er, at vi kan godt se, at der er nogle områder, hvor der ikke er så tætte forbindelser mellem nervecellerne, som der ellers kunne være. Det er nemlig forbindelser mellem nervecellerne, der står for meget af vores hjernekapacitet. Men jeg plejer at sige, prøv at forestille dig en golfbane. Og golfbanen, der er nogle huller i. Der er ikke så mange huller i. Der er nogle huller, og når bolden kommer ned i de huller, så svarer det til, at vi husker en ting. Det er måske hukommelsen omkring vores madpakke, eller hukommelsen omkring vores bedstemor, eller hvem der var Christian den 4.'s første hustru. Hvad det nu er, det er sådan et hul, vi har i vores golfbane. Hvis vi nu forestiller os, at den her golfbane, den havde ret mange huller, så ville man sige, jamen der er en vis hukommelseskapacitet, der er et vist antal huller, vi kan fylde ud. Hvis man nu siger, jamen der er jo altså også nogle pletter indimellem, der ikke er huller, så kunne man lave endnu flere huller i den her golfbane. Problemet er bare, at på et tidspunkt, så vil de her huller begynde at flyde sammen, og så vil vi ikke kunne holde styr på, om det var madpakken, eller om det var naboens madpakke, eller det var det, vi fik til aftensmad i går. Det hele, det vil flyde sammen. Så når man siger, at ud fra sådan en matematisk betragtning, så er der stadig ret meget græs tilbage, der ikke er huller i, så må man ud fra en praktisk erfaring sige, jamen i virkeligheden så flyder det her sammen, hvis du laver flere huller, hvis du laver flere hukommelsesspor i hjernen. Så man skal nok være forsigtig med at tro, at bare fordi, at der matematisk set er uudnyttet kapacitet, så er det ikke det samme, som vi kan bruge det. Og man kan også se lidt mere rationelt på det. Hvis det var sådan, at det var let tilgængeligt at bruge det, så havde naturen nok fundet ud af at bruge det. Der er ingen grund til at rende rundt med en stor kapacitet, man ikke bruger. Så hvis der nu var en, der var i stand til at kunne huske 10 gange så meget som alle de andre, så ville han rent darwinistisk jo have en fordel. Og derfor må man forvente, at han ville være bedre til at reproducere sig, og derfor ville vi alle sammen og i løbet af nogle generationer blive bedre til at udnytte vores hjerne. Ja, man vil også sige, altså hvis vi i princippet kun render rundt og bruger 10-20% af vores hjerne, og den kræver rimelig meget energi, det giver jo bare ikke mening rent evolutionært, at vi vil rende rundt med 80% dødvægt. Nej, altså man kan sige, at hjernen er rigtig, rigtig dyr at vedligeholde. Hjernen bruger ca. 20% af kroppens blodforsyning og kroppens energi. Den vejer kun 1,5 kilo i forhold til en kropsvægt på 70, så i forhold til sin vægt, så bruger den rigtig, rigtig meget energi. Og det giver selvfølgelig mening at enten at udnytte det, man har, så godt som muligt, eller hvis man siger, at vi kun har brug for det, vi nu engang har brug for, så lave den meget mindre, så man kan spare på energien og derved have en større chance for at overleve. Men noget af det, den her myte er jo også bygget op på, for eksempel, at man har kigget på scanninger, og så siger man, nå, men der er jo kun, det er jo kun små områder, der bliver oplyst. Så det betyder, at det er jo kun små områder, der er aktivitet i. Hvad vil der ske, hvis hele hjernen var aktiv? Det er rigtigt, at blobologien, som vi kalder den, historien om, at særlige hjerneområder har betydning for særlige funktioner, den er der selvfølgelig noget om. At det, at når man kigger på en genstand, så vil der være nogle hjerneområder i synsparken, der lyser op. Og hvis man ovenikøbet genkender genstanden, så vil der være nogle hukommelsesområder, der lyser op. Man kunne godt forestille sig, at man kunne lave et system, hvor hele hjernen kunne være med til alting, hvis man redesignede systemet. Men det, man skal huske, det er, at de her metoder, vi bruger til at kigge på hjerneaktivitet, de er ikke særlig præcise. De er ikke... bare fordi man finder en blob, så er det jo ikke det samme som, at naboområder ikke er involveret. Lad os nu sige, at man laver en helt simpel forsøg, hvor man kigger på en genstand, og så kigger man på en sort baggrund. Og så ser man, når man kigger på genstanden, så er der et område, der lyser op. Det vil sige, at der er forskellige blodgennemstrømninger, når man kigger på genstanden, i forhold til, når man kigger på baggrunden. Men hvad så med det område, der er måske aktiv i begge situationer? Det lyser ikke op på vores scanninger. Det ser vi ikke, fordi det, vi trækker jo de to tilstande fra hinanden. Det vil sige, at vi ser kun de områder, der er forskellige aktiveret. Så når man kigger på en hjernescanning med tre lysende pletter, så skal man sige, at de tre pletter, de er forskellige aktiveret i den her tilstand. Men der kan sagtens være mange andre hjerneområder, der er involveret i at se. Ja, så er det vel også nogle hjerneområder, der er aktive, ved de ikke er aktive, kan man sige. Altså ved at de er negative, er de vel også aktive på en måde? Bestemt. Man har interesseret sig meget for noget, der hedder default mode de senere år, som er, hvad laver hjernen, når den ikke laver noget? Og hjernen laver rigtig, rigtig meget, når den ikke laver noget. Så der er nogle muligheder inden for det. Godt, så burde det være på plads. Og således blev den hjernemyte aflivet godt og grundigt. Tak til Troels Vig Kjær, der er overlæge på Neurofysiologisk Klinik på Rigshospitalet. Indslaget var produceret af Charlotte Kolby. Det var denne uges videnskabelige indsprøjtning. Vi når ikke mere. Programmet er produceret af Experimentarium. Mit navn er Christoffer Lottrup, og nu er det tid til nyheder.